الله در کړی څومره لوړ مقام د فدای داستا د قربانی ته می سلام د فدای داستا د قربانی ته می سلام د فدای الله در کړی څومره لوړ مقام د فدای داستا د قربانی ته می سلام د فدای داستا د قربانی ستا پاک عاقدیتا مضبوطی ارادیتا بلند حوصلیتا دادیم مست جذبیتا بلند حوصلیتا دادیم مست جذبیتا تنست و تا طغاک کافر بدنام دفیدائی داستا دی قربانی دمی سلام دفیدائی الله در کړی څومره لوړ مقام د فدای داستا د قربانی ته می سلام د فدای داستا د قربانی ته می سلام د فدای دښمن دې په بد حال ده بایللی مورال ده ناکامي هر کمال ده راغلی زوال ده ناکامي هر کمال ده راغلی زوال ده نسکور یې د غرور او کبر جام د فدایی داستا د قربانی ته می سلام د فدایی نسکور یې د غرور او کبر جام د فدایی داستا د قربانی ته می سلام د فدایی الله در کړی څومره لوړ مقام د فدایی داستا د قربانی ته می سلام د فدایی داستا د قربانی ته می سلام د فدایی چگران پا اللہ ڈیچوی سنگر کی را حاضر شوی نو گل زوانی نتیر شوی حقو خلقو کشمیر شوی نو گل زوانی نتیر شوی حقو خلقو کشمیر شوی گٹن ای چاپوی نو چی مرام دفیدائی داستا دی قربانی دمی سلام دفیدائی الله دا کړی څومره لوړ مقام د فدایی داستا د قربانی ته می سلام د فدایی داستا د قربانی ته می سلام د فدایی کشی ټوټی ټوټی ته ځواني لوګی کوي ته سبحان راضی کوي ته فردوس جنت ګټی ته سبحان راضی کوي ته فردوس جنت ګټی ته الله درته نیولی انتظام د فدایی داستا د قربانی ته می سلام د فدایی الله در کړی څومره لوړ مقام د فدایی داستا د قربانی ته می سلام د فدایی داستا د قربانی ته می سلام د فدایی لباس دی بارو دی دی گزار دی فلا دی دی نصرت دا الہی دی برای دی خود حکم دی نصرت دا الہی دی برای دی خود حکم دی دا وقت هر زور ور در تناکام دا فدایی داستا دی قربانی ته می سلام دا فدایی دا وقت هر زور ور در تناکام دا فدایی داستا دی قربانی ته می سلام دا فدایی الله در کړی څومره لوړ مقام د فدایی داستا د قربانی ته می سلام د فدایی داستا د قربانی ته می سلام د فدایی حامد غریب ناچار دی راجی لرب غفار دی حامد غریب ناچار دی راجی لرب غفار دی که هر څو توبه ګار دی خو بیا هم ګناهګار دی کوی شفاعت ورته د پام د فدایی داستا د قربانی ته می سلام د فدایی الله در کړی څومره لوړ مقام د فدایی داستا دي قرباني تلي سلام دفدائي الله دكاري تمر الور مقام دفدائي داستا دي قرباني تلي سلام دفدائي داستا دي قرباني تلي سلام دفدائي داستا دي قرباني تلي